moje zdanie jest takie, że po prostu takich ludzi, którzy coś takiego piszą i wykonują, nie można nazywać, że to są artyści. To są dla mnie, to są ludzie troszeczkę chorzy umysłowo. Po prostu szanująca się rozgłośnia radiowa, tak jak nie przeprowadza dziennikarz wywiadu w Tworkach czy w Gnieźnie z ludźmi upośledzonymi, powinni po prostu nie zwracać uwagi na coś takiego i w ogóle się tym nie interesować. No bo to nie można powiedzieć, że to jest coś, jakieś dzieło artystyczne, czy że to artyści wykonują. To są po prostu ludzie chorzy umysłowo albo naćpani prochami. Naćpani prochami. Naćpani prochami. Naćpani prochami. Naćpani prochami. Naćpani prochami. Naćpani prochami. Naćpani prochami. Naćpani prochami. Naćpani prochami. Naćpani prochami. Naćpani prochami. Poznań dziewięcina jak atak z babacza. Nasza pojebana nazwa nic kurwa nie oznacza. Zjawisko psychologiczne, tak wszyscy o nas mówią. I coś mi się zdaje, że chyba nas nie lubią. Bo mówimy kurwa prawda, prawda jest brutalna. Ludzie muszą wiedzieć, że w Polsce też są bagna niemodne. Sklepy i zachodnie reklamy, tylko brudne i ciemne, zarzygane bramy. Jak atak z babacza się kurwa nie podoba, bo ciągle klemy, ale to jest nasza mowa. Nie ma bogatego tatusia i nie mówię ciągle kur. To moje korzenie i tutaj jestem swój. Pierwsza polska scena rapowa może nam robić pod stołem lota. Wszystkie nasze pieniądze idą do Warszawy. Opłacane są za nie branżowe zabawy. Nie jeżdżę na snowboardzie ani deskorolce. Nie jeżdżę do Berlina, co tydzień tracisz force. Jebana! Pierdolona generacja hamburgerów. Ciągle powiększa się liczba farbowanych frajerów. Biały włoski, deska i kurwa do gay dog. New York skinheads, hardcore front. New York skinheads, hardcore front. To nasz styl życia, lecz nie jestem faszystą ani kurwa pierdolonym rasistą. Agnostic front, miał of pain. Nadejdzie kiedyś ten oczekiwany dzień. Czy jesteś biały, czarny lub czerwony, to nie ma znaczenia, mnie to nie obchodzi. Skurwysyle może być każdy, nieważny kolor skóry. Nieważne czy po studiach, czy bez matury. Jestem biały i jestem bardzo dumny, bo to najlepszy kolor do czarnej trumny. Gazety, muzycy i politycy chcą nas zamknąć w pierdolonej strefie ciszy. Ta polityka to rzecz pierwszoplanowa, bo to na niego mają ludzie głosować. Gdy mówi im, że nasz przekaz jest zły, telewizja pokaże strach i łzy biednych matek bojących się o dzieci. Propaganda jeszcze lepsza niż robili Sowieci. Gazety nam robią darmową reklamę i to wszystko się robi trochę pojebane. Zaczyna się moda, moda na polski rap. Każdy słucha i gra już od 10 lat. Scena się rozrasta i wychodzi z podziemia, ale jeszcze jest jakaś nadzieja. Rap to podziemie, muzyka osobnej dzielnicy. Lokalne kapele grające na ulicy. My nie chcieliśmy sławy i reklamy i zawsze będziemy kurwa tacy sami. My nie zapominamy, że jesteśmy ciągle ludźmi, jak to niektórzy w tej muzycznej polskiej próżni. Jedyny nam przychylny redaktor w tym kraju to pan Dariusz kurwa Kreol. Dziękujemy bardzo panu. Nasza grupa i wasza gazeta na brak tematów chyba nigdy nie narzeka. W kraju jest burdel, my dobrze o tym wiemy i mamy nadzieję, że nasz przekaz coś zmieni. Jeżeli choć jedna osoba zrozumie przesłanie, to skończ odpierdalać to społeczne kazanie. To nie nasza wina, że płyta się sprzedaje. Nie mamy zamiaru nikomu wciskać bajek. Nagraliśmy płytę i żyliśmy sobie dalej. To jebane gazety rozbuchały całą sprawę. Jak ktoś nie chce słuchać, to nie będzie tego słuchał i nikt nie będzie go odsłuszał. Nie mogę nic powiedzieć, bo niby nie mam prawa. Ha, płacę podatki, więc to też jest moja sprawa. Dobra recenzja płyty i artykuł też kosztuje. Zespół jest zjebany, gdy nie posmaruje. Gdybym miał pieniądze, to i tak bym nie zapłacił, bo sam bym siebie w tym momencie zdradził. Nagła tak spawacza, pierdoli wasze konta. My nie zapłacimy, więc zacznie się nagonka. Żydowska gazeta i faszystowskie radia płacą regularnie, bo taka jest zasada. Pokój z wami, pierdolone skurwysyny, nie przypuszczacie nawet, że historię tworzymy. Pokój z wami, pierdolone skurwysyny, nie przypuszczacie nawet, że historię tworzymy. Zima 9-7, spawacz nadal na wolności. Już nie tylko religia wyzwala we mnie mdłości. Zima 9-7, spawacz nadal na wolności. Już nie tylko religia wyzwala we mnie mdłości. W więzieniu też można nagrać parę dobrych płyt. Uzyskalibyśmy tam naprawdę ciężki bit. Teraz zapalę sobie marihuanę i zapomnę przez chwilę o całej tej sprawie, która nas tak bardzo wkurwiła, że do napisania tekstu aż mnie zmusiła. Pokój z wami, bracia i siostry. Pamiętajcie, że nie pieści, ale język jest ostry. Nie, to mnie zastanawia, dlaczego właśnie ten zespół dostał Fryderyka, za co? Za tą agresję, za ten wulgaryzm? Nie wiem, dziękuję bardzo. Nie, to mnie zastanawia, dlaczego właśnie ten zespół dostał Fryderyka, za co? Za tą agresję, za ten wulgaryzm? Nie wiem, dziękuję bardzo.